zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy środę, 26 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. To środowy. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier zapowiada rozprawę z handlarzami fentanylu. Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym, nie pozostanie bezpieczny. Gwarantuję wam. Projekt zmian, który znosi karę więzienia za pomoc przy aborcji, gotowy do drugiego czytania. Sejm może się nim zająć w lipcu. Twórca WikiLeaks przyznał się przed amerykańskim sądem do złamania prawa. Wraca do domu do Australii. Duch Żuromina i kilka innych osób w rękach policji. Zatrzymania mają związek z handlem fentanylem. Potwierdza rzeczniczka mazowieckich funkcjonariuszy Katarzyna Kucherska. Sprawa dotyczy nielegalnego obrotu fentanylem. Zatrzymano 5 osób, w tym osoby w Żurominie. Premier Donald Tusk zapowiada kolejne skuteczne akcje uderzające w biznes narkotykowy. Ta akcja, kiedy zatrzymano 5 osób, w tym osławionego ducha, jest zaledwie początkiem tego wielkiego pościgu za wszystkimi, którzy narażają na chorobę, na śmierć nasze dzieci, młode Polki, młodych Polaków, bo to przede wszystkim ich dotyczy. Fentanyl to silny lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Jest 50 razy silniejszy od heroiny i 100 razy od morfiny. Potwierdzono dotąd 4 zgony z powodu fentanylu, 3 w Żurominie i 1 w Poznaniu. Projekt zmian, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży, gotowy do drugiego czytania. Propozycja Lewicy przyjęła Komisja Nadzwyczajna. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wykluczył, że posłowie mogliby zająć się projektem na następnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Ta ustawa dotyczy kodeksów, a jeżeli dotyczy kodeksów, to musi być 14, co najmniej 14 dni od doręczenia sprawozdania komisji. A więc my tego nie możemy zrobić na tym Sejmie na pewno. Jeżeli terminy się zgodzą i nastąpi to doręczenie, no to zakładam, że na następnym Sejmie moglibyśmy to robić. Od lipca Komisja Nadzwyczajna ma rozpatrywać projekty ustaw, które pozwalają na legalne usunięcie ciąży do 12 tygodnia. Dodatkowe blisko 4 miliardy złotych pójdą na inwestycje dla przemysłu zbrojeniowego. Tak zdecydował rząd. Chodzi o dokapitalizowanie spółek, które produkują zestawy systemów przeciwlotniczych. Środki, dokładnie 3 miliardy 880 milionów złotych, będą wypłacane etapami do 2030 roku, m.in. na rozbudowę i unowocześnianie zakładów czy zwiększanie możliwości produkcyjnych. W ocenie wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka inwestycje w polską grupę zbrojeniową są konieczne. Obrona powietrzna kraju jest priorytetem. Musimy być przygotowani na każdy obszar, i krótki, i średni, i docelowo ten daleki zasięg. Konsorcjum PGZ Narew, pierwszy zestaw wyrzutni krótkiego zasięgu wraz z systemami amunicyjnym, radarowym i dowodzenia dostarczyło polskiej armii jesienią 2022 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Julian Assange w drodze do ojczystej Australii. Prywatny samolot z twórcą WikiLeaks na pokładzie wystartował z Marianów Północnych, gdzie Assange przyznał się w sądzie do złamania amerykańskiego prawa dotyczącego szpiegostwa i został wypuszczony na wolność. Doszło do tego na mocy ugody, którą zawarł z wymiarem sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z warunkami ugody Julian Assange przyznał się do jednego zarzutu spiskowania w celu ujawnienia informacji związanych z obroną narodową. Jako karę zaliczono mu czas spędzony dotychczas w więzieniu. Twórca WikiLeaks, który przez ostatnich 5 lat był więziony w Wielkiej Brytanii podczas procedur ekstradycyjnych, może powrócić do rodzinnej Australii bez konieczności spędzania czasu w amerykańskim więzieniu. Ugodę Assange'a z Departamentem Sprawiedliwości sędzia federalny ogłosił w Saipan, stolicy Marianów Północnych, amerykańskiego terytorium na Pacyfiku. Założony przez Juliana Assange'a portal WikiLeaks w 2010 roku opublikował noty dyplomatyczne i akta wojskowe skradzione przez analityczkę amerykańskiego wywiadu Chelsea Manning. Prokuratorzy oskarżyli Assange'a o działanie na szkodę państwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukraina będzie członkiem Unii, zapewnił rodaków prezydent Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się do nich z okazji rozpoczęcia negocjacji członkowskich w Brukseli z Ukrainą. Ukraiński prezydent podkreślił, że początek rozmów daje pewność co do przyszłego przyłączenia się jego kraju do wspólnoty. Ukraina nieodmiennie będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Obecne zadanie to adaptacja systemu Ukrainy do unijnych standardów. Potrzebna jest też polityczna wola Europy. Pełny europejski projekt możliwy jest jedynie z Ukrainą w składzie Zjednoczonej Europy Wartości, Europy prawdziwego pokoju. Wniosek o wejście do wspólnoty władze w Kijowie złożyły kilka dni po rozpoczęciu rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji ponad 2 lata temu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Negocjacje członkowskie z Unią rozpoczęła też Mołdawia. Wysyp kleszcze w pomorskich lasach. Po wyjątkowo łagodnej zimie jest ich zdecydowanie więcej niż w ostatnich latach. Nie ma jednak powodów do paniki, bo jak wyliczyli eksperci, tylko 10-15% z nich jest nosicielami boreliozy. Warto jednak po powrocie z lasu dokładnie przejrzeć swoją odzież i ciało, radzi leśnik Zdobysław Czarnowski. Ten kleszcz, on potrzebuje chwili czasu, żeby się wgryźć, żeby nam te bonusy sprzedać. Najpierw łazi po nas, szuka tych cieplejszych miejsc gdzieś w pachwinach, pod pachami, pod zgięciami, tam gdzie jest cieplutko i cicho i spokojnie. To nie jest komar, który się momentalnie wbija. Więc my też mamy czas, żeby sobie sprawdzić dokładnie, czy kolegi z lasu nie przywieźliśmy. Kleszcze w ubiegłym roku zaraziły boleriozą 25 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No niemałe poruszenie wywołały w studiu Trójki te kukające kleszcze, ale także przybycie Adama Maleckiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sebastian Żie nie pojedzie w 80. edycji Rajdu Polski. Kibice? Zapewne zawiedzeni. Francuz, 8-krotny mistrz świata, wraz ze swoim pilotem mieli wypadek podczas zapoznania z trasą, mówi dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Doszło do czołowego zderzenia, na szczęście przy niewielkiej prędkości, bo samochód mistrzów świata prawdopodobnie poruszał się z prędkością około 60 km na godzinę w momencie zderzenia. Konsekwencje nie są na pewno tragiczne. W żadnym wypadku, mimo tego, że mamy doniesienia, że lądował helikopter, że dwie osoby trafiły do szpitala, to nie ma absolutnie tutaj informacji o jakimś poważnym zagrożeniu zdrowia czy życia. Mimo to, że pozostanie w szpitalu na obserwacji do środy, a początek rajdu, czyli do dzisiaj, a początek rajdu, który jest 7. rundą Mistrzostw Świata WRC na mazurskich drogach, już od jutra. W tenisie liczyliśmy na 4 nasze reprezentantki w turnieju głównym wielkoszlemowego Wimbledonu. Pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch, a przez eliminację próbowała się dostać Katarzyna Kawa. Ta sztuka się Polce nie udała. Przegrała w pierwszej rundzie 3-stopniowych kwalifikacji 0-6 i 2-6 z Amerykanką Alicją Parks. Mówiłem o paniach, ale oczywiście na trawie w Londynie nie zabraknie numeru 7 światowego tenisa, czyli Huberta Hurkacza. A z turnieju w Eastbourne z gry podwójnej odpadła Magda Linet wraz z Czeszką Marii Buzkową. Przegrały w pierwszej rundzie z hiszpańsko-japońskim duetem Christina Buxa Makoto Ninomiya 4-6 i 4-6. Linet pozostaje w grze singlowej. W meczu o ćwierćfinał zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. W piłce nożnej w Copa America drugie zwycięstwo reprezentacji Argentyny po wygranej na inauguracji z Kanadą. Dziś 1-0 z Chile. Gola w 89. minucie strzelił Lautaro Martinez. W drugim meczu Peru przegrało z Kanadą 0-1. Słuchaczy spragnionych informacji o Mistrzostwach Europy odsyłam do Dariusza Urbanowicza, który około 7.15 pojawi się w Studiu Euro. Zwracam Państwa uwagę na absolutnie tradycyjnie radiową i piękną wymowę nazwy tenisowego trawiastego wielkiego szlema w wykonaniu Adama. Wimbledon. Halo? Wimbledon. To właśnie tak. Znam to halo. Brawo. A ja o pogodzie. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane na południu i południowym zachodzie kraju, okresami wzrastające do dużego i w tych rejonach Polski możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Pogoda generalnie mocno wakacyjna. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 stopni. No ale skoro wakacyjnie, to nad morzem chłodniej. Około 19. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Grafitowa lodówka LG No Frost 2 metry. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do Trójki. Co prawda uczniowie szkół wypoczywają, ale do przedszkoli jeszcze w końcówce czerwca zmierzamy. Do pracy rzecz jasna także. W tej drodze poleca się program Trzeci Polskiego Radia. Środę i drugą godzinę porannej audycji rozpoczynamy pozytywnie z The Boo Radleys. Wake up, Boo! I don't mind to pretend it do seems really dumb. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawo i Sprawiedliwość chce iść do wyborów prezydenckich pod nazwą Biało-Czerwoni. Oni jeszcze chcą przybrać tytuł, który należy się tylko i wyłącznie kibicom wszystkich dyscyplin sportu. Ja mam propozycję dla Prawa i Sprawiedliwości. Proponuję, żeby przechrzcili się na pieczywo i salceson. Bez zbędnego szumu znikam ładnie. Trochę się pomęczę, przezimuję na dnie. Zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie. Pewnie jeszcze trochę schudnę, nim na nogi stanę. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka i Szum, czyli od kilku ładnych tygodni pierwsze miejsce pierwszej trójki. Listy przebojów trójki. Darek Urbanowicz kręci głową. Coś wesołego bardziej by pewnie widział na pierwszym miejscu. Coś bardziej piłkarskiego być może. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No Michał Jakubik nam podpowiada, że nic się nie stało. Mogłoby być no, pierwszym miejscem tak w tym tygodniu. Melodię, tak. Dzień dobry. Tymczasem reprezentanci Polski o 2:30 wylądowali na Okęciu. Dla nich Euro zakończyło się równo z ostatnim gwizdkiem zremisowanego po jeden meczu z Francją. Na trybunach w Dortmundzie był Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filip. Dzień dobry. Ten wczorajszy mecz naprawdę mógł się podobać, ponieważ no pamiętajmy, nasi piłkarze stawili czoła wicemistrzom świata, no i głównym faworytom do końcowego triumfu w turnieju w Niemczech. Zagraliśmy odważnie. I ja tego właśnie oczekiwałem od polskiej reprezentacji. Świadczy o tym chociażby podejście selekcjonera Michała Probierza, który wystawił na to spotkanie czterech pomocników i oni wszyscy byli ofensywni. My nie mieliśmy właściwie w środku pola stricte defensywnych graczy. No i widać było momentami oczywiście, bo nie przez całe spotkanie, że to przynosi efekt, że gramy w piłkę. Były oczywiście słabsze momenty, ale to też nie jest tak, że Francja zagrała na swoje 100%, więc albo Francuzi są troszeczkę pod formą, albo no nie postarali się w spotkaniu z nami, bo wydawało mi się, że oni też mogą znacznie więcej z tego spotkania wycisnąć, ale oczywiście to już jest problem trójkolorowych, oni się będą martwić w fazie pucharowej, a my wracamy do domu no nie z niczym, bo z punktem i to jest niezwykle cenne, no bo jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy bez ani jednego punktu tak zupełnie na tarczy wrócili z wielkich turniejów, przynajmniej ten punkt niezwykle cenny moim zdaniem udało się uzyskać. Oczywiście to nie ma w szerszej perspektywie żadnego znaczenia, ale no ale warto było to spotkanie zobaczyć, warto było zobaczyć tak grającą reprezentację Polski. Robert Lewandowski, kapitan naszej drużyny, który strzelił gola na raty, ale strzelił z rzutu karnego, tak ocenił to wczorajsze spotkanie. Remis z takim zespołem, taki promyk nadziei, oczywiście z perspektywy czasu teraz można ten mecz z Holandią, moim zdaniem jednak chyba był tym, gdzie szkoda, gdzie nie zdobyliśmy punktu, przynajmniej ten pierwszy. Warto docenić naszych piłkarzy za to, czego wczoraj dokonali i warto docenić polskich kibiców, bo proszę mi wierzyć, że na Westfalenstadion w Dortmundzie niósł się doping naszych fanów. Oni byli bardzo głośni, dużo głośniejsi niż Francuzi i mimo, że te Mistrzostwa Europy są dla nas kompletnie nieudane, to wspierali polscy kibice naszych piłkarzy i to bardzo cieszy. Jakie wsparcie kibiców dostaliśmy, no to było coś dla nas fantastycznego, to było na pewno coś pięknego. A zatem wracamy po fazie grupowej z Mistrzostw Europy. Miejmy nadzieję, z dużym doświadczeniem. Dziękuję, Filip. Za chwilę nasi wysłannicy wsiądą do samolotu powrotnego do kraju. Tymczasem posłuchajmy jeszcze Filipa Jastrzębskiego w akcji. Mierzyłem, ten gol miał idealnie się przydało 15 jeszcze. Sekund. Ładny wynik. Proszę spróbować, jeśli państwo jadą samochodem na przykład. No to już są zadowoleni nasi kibice, że tutaj tymi pociągami przez całe Niemcy z racami jakimiś jechali, wysadzani niektórzy z pociągu. Nie było łatwo tu dotrzeć. Przygód nie zabrakło, a remis zawdzięczamy faulowi na Karolu Świderskim. Sędzia w pierwszej chwili zignorował zdarzenie, lecz po chwili użył wideo weryfikacji i wskazał na wapno. Jedenastkę na raty wykonał wspomniany Robert Lewandowski. Dlaczego na raty? Niech opowie sam egzekutor. Z Francją lubię powtarzać te karne, chociaż powiem szczerze, że przed całym strzałem pierwszego karnego widziałem, że bramkarz wyszedł, no ale to i tak wiadomo, że powtórka karnego i to jak później już trzeba naprawdę nie popełnić tego drugiego samego błędu, no to tam puls pewnie pod 200 by podszedł, jakbyśmy zmierzyli, więc oczywiście stres i adrenalina skacze w górę, ale akurat pod tym względem przed całym strzałem już widziałem, że jakby po prostu bramkarz zrobił ten krok do przodu i chyba też to nawet sygnalizowałem od razu po strzale, więc sędzia to zobaczył i koniec końców na szczęście ten drugi karny już wiedziałem, że nawet jak bramkarz gdzieś pójdzie, czy wybierze kierunek, ten sam po prostu muszę się iść tak, że nie złapię, więc tutaj to zrobiłem. Dla Francuzów również z karnego i też w drugiej połowie strzelił Kylian Mbappé. Francuzi w fazie grupowej Euro nie zachwycili. Francuzi mają to, na co zasłużyli, czyli minimum. Komentarz portalu SoFoot dobrze oddaje nastroje we Francji po meczu z Polską. Media zwracają uwagę na rozczarowującą grę Francuzów, szczególnie w ataku, mimo dużej dominacji na boisku. Pod względem intensywności, zaangażowania, jakości gry i skuteczności Francuzi są poniżej oczekiwań, stwierdza Le Parisien. Byli zbyt neutralni i zbyt słabi, pisze Le Figaro. Komentatorzy przyznają jednak, że wynik meczu byłby zupełnie inny, gdyby nie rewelacyjna postawa polskiego bramkarza Łukasza Skorupskiego, który obronił wszystkie strzały trójkolorowych z wyjątkiem rzutu karnego. To był mecz jego życia, powiedział po spotkaniu francuski mistrz świata Emmanuel Petit. Dwa remisy, jedno zwycięstwo i tylko jeden strzelony gol, a w dodatku zdobyty z rzutu karnego. Bilans francuskiej reprezentacji po trzech meczach na Euro nie napawa optymizmem, a remis z Polską może mieć dla Les Bleus poważne konsekwencje. To nie drobna rysa na obrazie, to wielka czarna chmura na horyzoncie, podkreśla dziennik L'Équipe. Zajęcie drugiego miejsca w grupie oznacza, że w drodze do finału Francuzi mogą trafić na najlepsze drużyny turnieju, na przykład Niemcy, Portugalię i Hiszpanię. Trójkolorowi zagrają w 1/8 finału w poniedziałek. Ich rywala poznamy po ostatnich meczach grupy E, w której są Belgia, Ukraina, Słowacja i Rumunia. Stefan Folzer, Polskie Radio. Drodzy w tabeli, Francuzi swoją grą na kolana nie rzucili, trudno natomiast nie być pod wrażeniem postawy Austriaków, którzy wygrali naszą grupę. Wczoraj dodatkowo utarli nosa Holendrom 3-2 po samoboju Malena i trafieniach Schmida i Zabicera. Dla Oranje strzelali Hakpo i Depay. Austriaccy kibice oszaleli z radości. O, jest to

Polska reprezentacja jako pierwsza odpadła z turnieju, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Najwyższa Izba Kontroli ponownie sprawdza, jak działał Fundusz Sprawiedliwości w latach 2021-2024. Kontrola ma potrwać do listopada. Ostateczne wyniki NIK ma przedstawić na początku przyszłego roku. Postępowaniem objęte są 23 podmioty. To Ministerstwo Sprawiedliwości oraz beneficjenci Funduszu Sprawiedliwości, czyli stowarzyszenia i fundacje. 158 milionów dawnych włoskich lirów znalazły w piwnicy domu dziadka dwie siostry z Genui. Nieoczekiwany spadek okazał się jednak nieosiągalny, bo gdy kobiety zwróciły się do włoskiego banku centralnego, dowiedziały się, że starych banknotów nie można już od 3 lat wymienić na euro. Kobiety znalazły majątek zmarłego ponad 20 lat temu dziadka w piwnicy, którą sprzątały przed sprzedażą domu. Gdy europejska waluta weszła w życie 10 lat temu, piwniczne oszczędności miały wartość ponad 80 tysięcy euro. Siostry chcą napisać prośbę o interwencję do prezydenta Włoch i prezesa włoskiego banku centralnego. Pełny serwis Trójki o 8:00. Poranek o 7:30. Najcieplejszy jest na północnym wschodzie kraju, bo tam już kilka stopni powyżej 20. Jeśli chodzi o najcieplejszy moment dnia, to będą to okolice godziny 15 i temperatury w zakresie od 26 do nawet 32 stopni. Czyli na mapie pogodowej IMGW dominować będą pomarańcz i mocna czerwień, przenikające się jak na obrazie impresjonisty. Oczywiście w ramach wakacji nieco chłodniej nad morzem, okolice 19 stopni. Będzie to środa słoneczna, ale na południu i południowym zachodzie kraju okresami zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i tam możliwe opady deszczu, a także lokalnie burze z gradem. 26 minut pozostało do 8:00. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko, co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. We'll be right back. Johnny Marr. Easy Money wybrzmiało w trójce na 19 minut przed ósmą. O pieniądzach muzycznie, ale i merytorycznie będzie teraz. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Jesienią ma być gotowy projekt, który doprowadzi do sprawniejszego rozpatrywania spraw frankowych w sądach. Resort Sprawiedliwości rozpoczął właśnie nad nim pracę. Nowe przepisy wprowadzą uproszczony tryb i pilotażowo wsparcie sztucznej inteligencji, a obecnie spraw frankowych w sądach jest niemal 190 tysięcy. Bezrobocie po chwilowym niewielkim wzroście na początku roku kontynuuje marsz w dół. W maju wyrównany został rekord z lata ubiegłego roku i stopa bezrobocia wyniosła 5%. Rośnie też popyt na pracowników sezonowych, jak podaje Personel Serwis. Najwięcej mogą zarobić pracownicy budowlani oraz instruktorzy kitesurfingu. Od stycznia do maja wykryto 4379 nieprawidłowości przy wydawaniu paragonów fiskalnych i wystawiono tyle mandatów na łączną kwotę blisko 7 milionów złotych. Ministerstwo Finansów przypomina, że biorąc paragon wspieramy uczciwych przedsiębiorców. A Związek Banków Polskich opublikował wakacyjny poradnik o tym, jak korzystać z naszych pieniędzy w czasie wolnym od pracy. Po pierwsze, chrońmy PIN do karty, przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezes związku. Należy ten pin przechowywać w taki sposób, żeby nie był blisko karty, czyli nie w portfelu razem z kartą, nie naklejony z tyłu karty. Próbujmy jednak tak ten pin układać, żeby on nie był oczywisty, czyli żeby nie był naszą datą urodzenia dzieci, czy też ostatnimi czterema numerami karty płatniczej. Warto też pin co jakiś czas zmienić. I na bieżąco monitorujmy jednak wyciągi transakcji kartą, żeby można było na czas wychwycić ewentualnie niechciane transakcje, te transakcje, których sami nie dokonywaliśmy i wtedy jak najszybciej zainterweniować w banku. Bo niektóre transakcje uda się jeszcze zablokować, o ile właśnie nasza interwencja będzie szybka. Od początku lipca komornicy nie będą już wysyłać tradycyjnych listów, tylko pisma w postaci elektronicznej. Ma to obniżyć koszty korespondencji, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. A Gazeta Wyborcza przypomina, że od lipca maksymalna kara za brak ważnego OC wyniesie 8600 zł. Zmiana ta będzie skutkiem wzrostu płacy minimalnej. Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wypadki i kolizje nieubezpieczonych kierowców kosztują rocznie 74 miliony złotych. A 4,15 zł dywidendy od każdej akcji dostaną za ubiegły rok akcjonariusze Orlenu. Tak zdecydowało walne zgromadzenie spółki. Dodatkowo walne nie udzieliło absolutorium za ubiegły rok ani członkom zarządu, ani rady nadzorczej koncernu. Dolar dziś rano kosztuje 4,01 zł, euro 4,29. Złotych 15 groszy za dywidendy za jedną akcję. No jednej akcji nie opłaca się chyba nosić przy sobie, prawda? To mniej niż to euro. To nie jest najwyższa, tak, to nie jest najwyższa dywidenda. Niektóre spółki płacą kilkaset złotych od akcji. No to tam to się wtedy? Już to tak, właśnie, to się a nie opłaca. Tam w setkach akcji kupować, prawda? To jest Trójka, audycja poranna. Męskie granie orkiestra teraz. No nie na początek godziny, na 15 minut przed ósmą, ale początek, taki tytuł. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie wieje w dobrą stronę, w końcu mam. Cieszy mnie ten rym, Polak mądr po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Jan Kochanowski diagnozę wystawił już dość dawno. Szkoda znaczy porażka. Przyjrzyjmy się w trójce temu zjawisku. Oczywiście nie ma to żadnego związku z występem polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy. W końcu, jak pisze Rzeczpospolita, odpadliśmy z Euro jako pierwsi, ale ten turniej nie jest porażką. Dlatego tak naprawdę mówić będziemy teraz o sukcesie, bo właściwie jego źródłem jest porażka. Czy my Polacy skłonni jesteśmy do wyciągania wniosków z porażek? Tej sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Albert Green Hubbard podkreślał, że największym błędem, jaki człowiek może popełnić, jest strach przed popełnieniem błędu. A my? Porażka? No, przeciwieństwem sukcesu. Nasza reprezentacja to porażka. A możemy przekuć tę porażkę na sukces? No, nie wiem, raczej chyba kibicować naszym siatkarzom niż piłkarzom. Przekuć porażkę na sukces, to znaczy próbować dotąd, aż się uda. Doktor Ewa Wojdyło, osiatyńska, psycholog, terapeutka, pisarka. I z każdej porażki uczyć się, no tak jak robi Iga Świątek. Najpierw poprawiała sobie bieganie, potem poprawiała dobieganie do siatki, potem zaczęła pracować nad serwem i po kolei, ponieważ ponosiła trochę porażek, wygrywała, potem przegrywała i tym sposobem osiągnęła w tej chwili naprawdę najwyższą pozycję. No ale są też inne przykłady, które wskazują, że to nie jest wcale taka reguła ogólna. Porażka to jest, że ktoś na przykład jest odrzucony albo że coś źle zrobił. A można sobie z nią jakoś poradzić? Tak, naprawić to wszystko. Robisz błąd i wtedy uczysz się tego, że zrobić to tak, jak inni zrobili, co nie mieli porażki. Kora Nowa robi, co może, żeby nas przekonać, że spiskowa teoria dziejów, która się dzieje, jest przeciwko nam. Katarzyna Tatarkiewicz, ekspert Uniwersytet WSB Merito. Są pewne elementy, na które nigdy nie będziemy mieli wpływu i zawsze, pisząc pewne scenariusze na przyszłość, musimy je przewidywać bądź wziąć margines, że coś takiego może się wydarzyć. Ale z drugiej strony, jeżeli w sposób świadomy jednak chcemy zarządzić raz swoim życiem, dwa bardzo często również i stresem, bo przecież z porażką wiąże się stres, to warto za każdym razem uświadomić sobie, że muszę dokonać swego rodzaju analizy całej sytuacji, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem. To ma mi coś pokazać. Ja mam z tego wyciągnąć wnioski po to, żebym w przyszłości mogła odnieść sukces, który chcę. Porażki przede wszystkim uczą, żeby być silniejszy, mocniejszy. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wziąć sobie lekcje z tego, co nie poszło i na przyszłość będą korzyści z tego. Porażka to jak coś nam nie wyszło, na przykład zadanie domowe, sprawdzian albo jakiś żart, to możemy zobaczyć, co było w nim złego albo co można naprawić i następnym razem wyjdzie nam lepiej, a nawet jeśli nie wyjdzie lepiej, to będziemy czuli satysfakcję z tego, że spróbowaliśmy. Dorastamy w kulturze, która nie umie sobie poradzić z porażką, która uważa, że można mówić tylko o sukcesach, a jednocześnie jeżeli mówisz o sukcesach, to trzeba cały czas mieć na uwadze, że ktoś ci wytknie, że się chwalisz, no i po co ci to? Marta Krastodębska, strateg marki i biznesu online. Ostatnio był taki przykład, bardzo świeży. Dziewczyna dosłownie pochwaliła się średnią 6-0 na TikToku i tak ją zjechali w komentarzach, że nikogo nie obchodzi ten pasek na świadectwie, że to jest w ogóle do niczego niepotrzebne, a jakby nie było, to jest jej sukces na jej miarę, w jej wieku. Więc zdecydowanie nie umiemy mówić ani o sukcesie, ani o porażce. Umiemy narzekać. Każdy przeżywa zarówno porażki, jak i sukcesy w swoim życiu. Bardzo często zresztą. Chodzi o to, żeby sukcesów było więcej niż porażek. Jak to zrobić? Trzeba się starać, dążyć do tego, żeby być coraz lepszym i coraz bardziej wykształconym, coraz bardziej się rozwijać, bo porażki oczywiście kształcą. Im więcej porażek, tym później więcej sukcesów. Jeżeli znajdziemy w sobie źródło porażki, to jesteśmy wygrani, bo siebie łatwo zmienić. Jeżeli zaczniemy szukać źródła przegranej w czymś na zewnątrz nas, a to Niemiec, a to pogoda, a to brak deszczu, a to brak łaski boskiej, czyli cokolwiek na zewnątrz, nie masz nad tym kontroli. Jak mówił Winston Churchill, sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty optymizmu. A może państwo znają jakieś sprawdzone sposoby na poradzenie sobie z porażką? Jaką sztuczkę mentalną zastosować w pierwszym momencie, by od razu przejść do wyciągania wniosków, no i nie rozpaczać? Poproszę o sugestie, bo przyznam się, ja mam skłonność do przeżywania porażek, ale pewnie nie jestem z tym sam. 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Mamy 7 minut do 8. Who's somebody you know you shouldn't call? Who are you kissing in the back of your car?